Χαλάρωσε ολοκληρωτικά το σώμα σου και ηρέμησε το μυαλό σου. Τώρα φαντάσου μια διάφανη και φωτεινή σφαίρα που κατεβαίνει από το κεφάλι προς εσένα και σταματά στην καρδιά σου. Σιγά σιγά εμφανίζονται θετικές συγκινήσεις και εικόνες. Μην δίνεις προσοχή, αλλά άφησε αυτή την αίσθηση της αυξανόμενης ειρήνης να εξαπλωθεί σε όλο σου το σώμα μέχρι τα εξωτερικά του όρια. Μείνε για λίγο σε αυτή την κατάσταση. Ξαναγύρισε τώρα τόσο την αίσθηση όσο και την εικόνα της σφαίρας, αργά ως το στήθος, κοντά στην καρδιά. Κάνε να ανέβει ξανά μέχρι το κεφάλι και τελικά κάνε την να εξαφανιστεί.